ईश्वर के अंदर राग द्वेष आदि नहीं, आपने कहा हम मान लिए, ब्रह्मसूत्र में निर्णय लिया है, सूर्य सूर्य सब ने बताया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आपके अंदर कोई राग द्वेष नहीं। सर्व प्राणी अनुज भिक्षायाम तुल्य है, समस्या हमारे सामने यह है, जब आपके अंदर राग द्वेष नहीं है, सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा आपके अंदर बराबर है ना, आप सबका बराबर कल्याण चाहते हैं, फिर भी नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? आप चाहते हैं सबको बराबर कल्याण हो जाए, फिर सबको बराबर कल्याण क्यों नहीं? क्या बाधक है? या तो आपकी इच्छा शक्ति की डगमग है, गड़बड़, कमजोर है, आप सर्वसम नहीं हो, भले कर सर्वशक्तिमान, क्या सर्वशक्तिमान है? एक इच्छा है, क्या इच्छा? सबका समान रूप से कल्याण है, यह आपके अनुग्रह कर इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रहा है तो आपको सर्वशक्तिमान है कैसे मान? अरे इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं ना, मेरी इच्छा ही नहीं है वास्तव में, अनुग्रह करना प्रतिग्रह करना दोनों मेरी इच्छा के अधीन भी नहीं है। ये आप लोग कहते हैं मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, नहीं नहीं, मैं किसी को ना अनुग्रह करना चाहता हूँ न किसी निग्रह करना चाहता, अनुग्रह और निग्रह दोनों ही जीवों के अपने कर्म के निमित्त से हुआ करता है मेरे द्वारा, ये साबित करना चाहते सिद्धांत को यहाँ कि वास्तव में अनुग्रह करता भी मैं नहीं हूँ, निग्रह करता हूं, पहले निग्रह का निषेध कर ही चुके, निग्रह किम कर प्रकृति ज्ञानी भूतानी है ना, निग्रह किम कर बोल चुके, और अब अनुग्रह किम कर बोल रहे ना, अनुग्रह भी क्यों करूं किसी पे, जब राग द्वेष नहीं है मेरे अंदर, मैं ना अनुग्रह करता हूं ना निग्रह करता हूं। फिर पूछ लो भजान ने हम कह दिया मैं अनुग्रह करता हूं, कहते वो भी हमने पहले जो यथा मां निमित्त होने बता दिया, मैं अपनी मर्जी से नहीं अनुग्रह कर रहा हूं, जो जैसे आ रहा है वैसे उसके साथ, कोई अनुग्रह चाहते हुए आ रहा है उस पर अनुग्रह हो जाता है, कोई निग्रह चाहते हुए उसको निग्रह हो जाता है, मेरा क्या मेरा तो कुछ नहीं। इतने कहता है प्रजाजन उसके मन में आशंका हुई, यदि आपके अनुग्रह करनी तो समान है, सर्व फल प्रदान समर्थ चतुई, केवल अनुग्रह समान है ऐसी बात नहीं है, सर्व फल प्रदान करने सामर्थ्य भी आती है। यहाँ पर ये शंका हो सकती है, इसलिए दोनों शब्द देना पड़ रहा है कि एक माँ है, मान लो चार बच्चे, उसका चारों बच्चों को समान रूप में पढ़ा के लिखा के समान रूप में आगे बढ़ाना चाहते नहीं चाहते, वो भी माता पिता है यही चाहेंगे कि सारे छह है जितने बच्चे हैं सबको बराबर ढंग से पढ़ाए जाए, बराबर भरण पोषण सब कुछ समान रूप में देते हैं और सब पर समान आशीर्वाद देते हैं, पास हो जा बेटा, जब जाएंगे तो पास हो जा बेटा, अच्छा लगे फेल होके आ रहा है, इन पास होके आ रहा है तो माँ का आशीर्वाद नहीं लगेगा, हल तब बेटा कह रहे मेरे बाप ईमान है, देखो ना तेरे को बड़ी आशीर्वाद थे, हमें कुछ कम आशीर्वाद दिया, कारण क्या है? वहां वो अनुग्रह करना तो चाहते हैं, ये सामर्थ्य पास करने का सामर्थ्य कराने का सामर्थ्य नहीं है, और जिन लोगों के माँ बाप पैसा है पास कराने का सामर्थ्य है, वो चाहते हैं पास पैसा देकर पास करा लेते हैं ना, वो भी चल रहा है उनको, नहीं अभी कहीं कहीं जाकर फेल हो जाए कहां तक पास कराते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर फेल होना तो कभी पता नहीं चलता कहां गया, वो आंसर पेपर कहां गया किसके पास, आज तो वो सभी खोज ले रहे हैं, इसके बाद जब वहां जाएंगे वो नंबर पास करवा चेष्टा कर रहे हैं, कब तक चलेंगे कहीं ना कहीं से जाकर जीव को करते सामर्थ्य नहीं है, उसकी बुद्धि को वह थोड़े सकते हैं, उसकी बुद्धि में ज्ञान थोड़े बढ़ने की सामर्थ्य है, उसके कर्म फल जो है उसको बदल करके उसके शुभ कर्म फल प्रदान कर दे उसके खोपड़ी में, यह सामर्थ्य माता पिता के पास नहीं, अनुग्रह कर की इच्छा समान होने के बावजूद भी फल प्रदान करने सामर्थ्य, लेकिन आप तो ईश्वर है, आपके अंदर तो केवल अनुग्रह करने की इच्छा सामान्य समान नहीं है, अभी तो फल प्रदान करने का भी सामान्य। अतएव आप जीवों के सकल जीवों में समान कर्मों का फलों देकर डालो, केवल पुण्य कर फलों देकर लो, सब मुक्त हो जाएंगे घटित। क्यों आप पाप कर्म फलों दे वहां कर लेते हो? जब आपकी मर्जी है, सामर्थ्य आपका है, आप ऐसे कर दो। सर्व फल प्रदान सामर्थ्य जो तो सदी ऐसा आपके होने पर भी वासुदेव सर्वे ज्ञान ही नहीं हो। सातवें अध्याय 19वें श्लोक में कहेंगे ना कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। इस ज्ञान के द्वारा सभी के सभी मुक्ष क्यों नहीं हो जा रहे हैं? इसको सुनने वाले भी सभी मुक्ष नहीं हुए हैं आज तक, यानी इसको सुने हैं जाने हैं तो भी वो सभी मोक्ष नहीं हुए। इसलिए आचार्य शंकर साहब का मोक्ष को दुर्लभ देवानुग्रहित का मनुष्यत्म मोक्षत्म महापुरुष। क्यों सब मोक्ष नहीं बन रहे अर्जुन पूछ रहा है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष वसंता कस्मा स्वामी सर्वे न प्रतिबद्ध है। क्यों सभी के सभी लोग एकादश ज्ञान के माध्यम से मोक्ष होकर के आपको ही प्राप्त नहीं होते हैं? पीछे श्रृणु सत्य इस विषय में तुम कार्य सुनो। अथवा इसे एक दूसरी अवतर भी हो सकती है, कर्मियों के अधिकारी की भी दुर्लभत्व कथन करना चाहिए। यहां ज्ञानियों का प्रकरण भाई फिर ज्ञान का मोक्ष शंकर नाथ उठा दिया भाजदार ने, तो कर्मियों का शक्त है ना। इसलिए कहना पड़ता है यहाँ कर्मयोग द्वारा ज्ञान योग प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति में चूरी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा एक अध्याय करना पड़ेगा। तादृश कर्मयोग के अधिकारी भी क्यों नहीं बन रहे हैं? ये प्रश्न को थोड़ा परिवर्तन करके लेना पड़ता है। शब्द के अगर कर्म शब्द होने के कारण कर्मयोग के अधिकारी भी दुर्लभ। ज्ञान योग का तो कहना ही क्या है, मोक्ष तो और दूर की बात, मोक्ष तो भूल ही जाओ। उसमें जवाब है कारण क्या है, इनकी इच्छा नहीं ना मैं जा पाऊ, ये चाहते ही कुछ और कम गया। एक बार जो है एक आदमी बार बार जावे एक बड़े बुजुर्ग से संत समझो कोई, महाराज मुझे भगवान का दर्शन करो, मुझे भगवान के दर्शन करो। मुस्कुराते थे चुप हो जाते हैं बालक के, क्या समझे भगवान के दर्शन करके थोड़े दिन चुप हो जाते। पहले बार बहुत पीछे पड़ गया, अच्छा शुभ दिन था आने सोचा चलो इसको समझाते भगवान के, चलो मेरे साथ पहले नहाते हैं फलाओ लगे गंगा जी नहाने के। एक डुबकी दो डुबकी लगाया और बुढ़े झट तीसरे डुबकी बराबर उठ के खड़ा हो गया। वो जो बच्चा तीसरे टी जब लगाने लगा तो गर्दन पर उसका दबा, अब गर्दन पर इतना जोर दबा दिया और छटपटा रहा है, एक श्वास ले नहीं पा रहा है, पानी अंदर घुस रहा है, मरणासन होने को हो रहा है। वो ना झटका झुटका मार मुर तीसरे टी के हाथ छोड़ करके बाहर लंबे लंबे श्वास नहीं आ रहा। तो फिर बुढ़े ने विचार की छोड़ दिया, हल्का ढेरा जब ज्यादा परेशान हो गया तो ढेरा करा छूट के निकला। निकला तो जवान लड़का गुड्डे पर लड़ा देने कहते हैं सुना, अब बताओ तुम किस चीज के लिए परेशान हो, तुम क्या चाहते हो? बुरा दिशा का तेरा अंदर में क्या था? बस एक श्वास लेने को मौका मिल गया, जान जा रही एक बार एक श्वास लेने को मौका मिले ये वजह एक श्वास के लिए छटपटा रहा। इधर से भगवान के तरह छटपटा है कोई छटपटा ही नहीं, प्राण ने श्वास के लिए जिसको छटपटाते हो तो जब भगवान नहीं प्राप्त है उसे कहां छटपटाते है? स्वरूपानुभूति नहीं हो रही उसके लिए छटपटाट है ही नहीं। ये तो गुरु नानक ने कहा जब वैद्यों को बुलाया गया, खाता पीता नहीं कुछ नहीं परेशान है माँ विद्यावती क्या करे, तो बाजार है कि फेल हो अंत में गुड्डा के माया होते हैं, आप ही बता दो तेरी दवाई क्या करे, क्या बीमारी है तुमको तुम्हें बता दो। क्यों तुम खा? मैं तो दो भूख लगा, भूख मिटा कर उसकी कोई दवाई हो तो दे दो। क्या भूख है बता? सबसे पहला भूख हम बिछोड़े हैं, मिलना चाहते जुड़ गए। क्यों का कैसा जानता नहीं, तेरे बस मिलने की इच्छा है, बस मैं एक हो जाऊं परम। दूसरा को ना हो रहा हो जब तक कम से कम तब तक जबान को भगवान का नाम लगा पाता, इसमें भी व्यवधान आ जाती है। दूसरी भूख स्वरूप का भूख है, लेकिन नाम का भूख है, भूख मिटा सकते हो। हम तो क्या बोलते नमस्कार, कोई दवाई नहीं। वो जो भूख जब तक नहीं है, वह तड़पन जब तक नहीं जगता है तीव्र, तब तो तीव्र आसन योग सूत्र करते कहते हैं आसन होने से नहीं होता, तीव्रता पूर्वक आसन। इसे वो मृदु है ना, मृदु मध्य तीव्र, ऐसे नौ भाग बांट प्रत्येक का, फिर मृदु मृदु मृदु मध्य मृदु तीव्र, इधर मध्य मृदु मध्य मध्य मध्य तीव्र, मृदु तीव्र मध्य तीव्र तीव्र तीव्र, तीव्र तीव्र आसन होना जरूरी है। ऐसे व्यास बात करते और बढ़ा तब होने वाला खेल है ये, ऐसा नहीं होना। जब तक इदम इदानी पे कर्तव्य किंचित शेष छेद कांचन तत्तर प्राण सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अंदर से इच्छा कर्म करना बाकी है तो मोक्ष कहां से मिलेगा? अभी ऋणत्रय से मुक्ति का निश्चय नहीं। ऋणत्रय हम लोग जो भी जन्म लेता है तीन ऋण मानी गई है, पितृण देवऋण ऋषि ऋण। ऋणत्रय से हम अपने आप को मुक्त समझे जब तक नहीं समझ रहे हैं तो कहां से मोक्ष होगा? कांक्षन का करणाम सिद्धि जनते यह देवता, यह मैंने अश्विन संसार जीवा देवता यजंती तदा कर्मणाम सिद्धि कांक्ष, कर्मणाम फलम कांक्ष। कर्म के फल की इच्छा से इस लोक में यह जीव लोग देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। देवता हत्या का बहुवचन देवता है, स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होता है द्वितीया में? देवता देवता में क्वेश्चन कर लेना, देवतां यजन्ते देवान यजन्ते, पुल्लिंग करोगे तो देवान यजन्ते। अब यहां पर गए देवता, एक व्यक्ति ने कोई पूछा कि देवता से आप पुरुष देवताओं को लेंगे या देवता शस्त्री में स्त्री देवियों को लोगे? आप देवता शस्त्री लिंग है और देवता स्त्रीलिंग होता है, देव एव देवता तल प्रतिस्वार्थ में करोगे तो देव आ जाएंगे। स्त्रीलिंग भले शब्द हो लेकिन अर्थ उसका पुल्लिंग ही होगा, पुरुष देवता लोग ही होंगे। फिर तो देवियों को छोड़ दिया आपने, और यत्र नार्या पूजन्ते समन्ते कृते सर्वदेवताः ते शब्द को लेकर शास्त्र उत्तर रहा। सर्व देवता जो देवी क्यों नहीं आती वहां पे? हमारे सामने बात वो अपना प्राप्त करके आ गया विजय पा करके, गलत है श्लोक का। हमारे पास भी बात होगी, हमने शास्त्र विजय करके पाया हूं कि गलत शब्द है, देवता अनु मैंने गाया था निरूढ़ या एक छह समास है, देव्यश्च देवताश्च देवी देवता एक छह गंग्र हो गया। मैंने कहा भाई एक छह समास हमारे व्याकरण वो प्रसिद्ध है, माता के पिता के लिपि करो जगत पितरो वंदे अदर आएंगे नहीं, अगर दो पिता है ऐसा करोगे क्या? नहीं नहीं, वो तो माता पिता होते हैं। माँ आगे किन देवी जी अभी ना देवी अम्मा कहाँ जा रही? मैंने आए थे यहाँ पर भी क्यों नहीं मानता? अरे वहां इतने पंडित लोग थे कुछ बोले नहीं, मैं क्या करूँ उसके किसी के बाद ही देखिए समाचार देवी देव सब आ गए, सब एजन पूजन पूजा पाठ करते हैं, अर्थ हो गए। इसलिए प्रत्येक स्वात्मा एक कोई संशय देव एव देवता स्त्री में सत्र होता है आप उसका पुरुष ही होता है देवता देवदेव क्षिप्रम ही मानसे लोके अरे मानसे लोके कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवती इसीलिए सबके सर शॉर्टकट जल्दी जाना हर बट सब जल्दी में है टाइम नहीं सर किसी के पास टाइम नहीं है सबको जल्दी है और जल्दी फल चाहते हैं कि कर्म जन्य फल से जल्दी मिलता है तो ये यही मिल सकता है नहीं होता इसलिए कोई ज्ञान भी नहीं फल नहीं चाहते ज्ञान जा सिद्धि न क्षिप्रम क्षिप्रम नहीं हुआ क्यों अनेक जन्म संसिद्ध तो याति पराम गति अनेक जन्म लगना है वो क्षिप्र कहां पर होगा इसलिए कोई ज्ञान की सिद्धि चाहते ही नहीं सब कर्म की सिद्धि चाहते क्यों क्षिप्र जल्दी मिलता शीघ्र मिलता है इसलिए चाहते जल्दी निपटा कई लोग हमारे पास पढ़ने आते क्यों पढ़ने आते वो चाहते कि जल्दी ये करते कहीं आते जाते हैं नहीं लगातार पढ़ाते रहते हैं जब तक बीमार ना हो छुट्टी नहीं तो इसी वजह से इनके पास पढ़ो जल्दी हो जाएगा अब दूसरे लोग जब पता होता है एक महीना कहीं दो महीना साल में छुट्टी करते रहते हैं कहीं चार चार महीना छुट्टी हो जाता है और वो तो बहुत समय लग जाए क्षिप्र भी मानुष्य लोग है ना मामला जल्दी चाहते लेकिन अब की बार जल्दी नहीं हो रही सीनियर कोर्स नहीं है ना ये सीनियर को पहले बार तो तीन साल निपटा देता था कोई प्रस्ताव नहीं आप तो कोई भरोसा नहीं कितने साल में होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं जब तक चल रहा है चल रहा है गाड़ी कोई गारंटी नहीं पूरा होगा चल रहा है गाड़ी ठीक है चल रही है तीसरे कहते क्षिप्र में मानसे लोग सिद्धि भवती कर्मजा ज्ञान या सिद्धि तो ये मानुष्य ने के वा मिलोगे वा कुतरा भी न शीघ्र क्षिप्र भवती तस्मा को आकांक्षंती कोई नहीं चाहता ज्ञान सिद्धि मोक्ष को कहा थे सभी ये मोक्ष चाहिए नहीं चाहता वास्तव में कोई सब चाहते क्या है भगवान साफ करते हैं कर्मजा सिद्धि चाहता कांक्षंत अभिक्षंत क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है श्रुति मंत्र से प्रमाण है यत् कृतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपत्ति यत् कृतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपत्ति तत्काल मिल जाता है ना उसको प्राप्त हो जाता है श्रुति स्वयं कह रही है जो कर्म करना चाहता है यदि कर्म कर्तुर्भवती जैसा संकल्प वाला होता है तो संकल्प के अनुरूप कर्म करता है कर्म के अनुरूप सद्भाव को प्राप्त कर जाता है और झटी भी हो रहा है लगातार फटाफट शीघ्र ही हो जाता है श्रुति स्वयं कहती है क्षिप्रम का बारे में एक श्रुति कह रही है वो झटी भी बोलता है उसको संकल्प किया कर्म किया फल मिल गया इसे सब लोग सोचा और ज्ञान के बारे में श्रुति नहीं कहती है ज्ञान के बारे में इतना ही कहती यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति नो चेत यह अवेदित महती विनष्टि कर ये नहीं कहा कि यह चेत अवेदित कर यह क्षिप्रम अवेदित नहीं कहा यह क्षिप्रम अवेदित कहा बोला क्षिप्रिया नहीं होता है तो विलंबे ना दे अवेदित भरोसा नहीं इसलिए कहते हैं कि भाई देखो कि ये श्रुतियों के आधार पर है कि कर्मजा सिद्धि शीघ्र है और शीघ्र फल प्राप्त होने के नाते हर आदमी उसी को ग्रहण करता है लेकिन उसमें भी आज और घट गए कर्मयोग के अधिकारी भी दुर्लभ हो गए तेरे काम छो अधिक संता कर्मणा सिद्धि मैंने फल निष्पत्ति सिद्धि में क्या करते फल निष्पत्ति अभी संत के व्याख्या और आगे बढ़ा कर कह दिया फल निष्पत्ति प्रार्थयंतो दोनों को जोड़कर फल निष्पत्ति को प्रार्थना करते हुए यजन्ते यह अस्मिन् लोके देवताः इंद्र अग्न्याद्याः इस लोक में ये जीव मनुष्य क्या करते हैं याग करते हैं यजन पूजा पाठ ध्यान भजन वगैरह करते हैं फिर देवताओं का इंद्र अग्नि आ जाऊंगा, इंद्र मित्र वरुणम अग्नि हो, ऐसे वेद कहता है संहिता 2, 3, 22, 6 मुसुग्नि में मंत्र दिया हुआ है। इंद्रम वरुणम, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि हो, पूर्व प्रश्न 11वां श्लोक में ही आया है दूसरी पंक्ति। और इस विषय ब्रह्म सूत्र में भी फलम मत उपपत्ते है, फलम अद उपपत्ते है, 3 ब्रह्म सूत्र, क्योंकि फल मिलता है ना, इसीलिए उपपन्न है। सारी दुनिया के पीछे भागता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, तो जिसमें पैसा है, जिसमें लाभ है, जिसमें फल मिलना है, उसके पीछे भागती ही दुनिया। यहाँ आज भी है, आज भी मुझे वही पढ़ाई पढ़ाई करना चाहते जिससे ज्यादा खूब माल मिले, आज कीर्तन का बनना चाहते क्योंकि देख लिया इसमें तो बड़ा मोल है, दोनों हाथ में लड्डू है, कहीं कोई परेशानी नहीं, न प्लेसमेंट की जरूरत, न कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत, न नौकरी ढूंढने की जरूरत, वो भी जरूरत नहीं आदमी के मान क्या मेहनत करने की पड़ रही है। कुछ चुटकुलियां पढ़ लिया, चुटकुली की पुस्तकें, कुछ कहानियां पढ़ लिया, 2-10 श्लोक रख लिया, काम चल रहा है लोगों की, चल रही है आज इतना है तो पूछो ही मत। ऐसे ऐसे मूर्खों को देखा है हमने जिसको एक अक्षर संस्कृत बोला नहीं, एक शब्द विचार कर नहीं आता। अब बहुत ही दृष्टिकोण से करोड़पति है, करोड़ छोटा सा मात्र 3.5 टुकड़ा उसका नाम क्या भारती था, कुछ भारती साइकिल था उसका, और जब आ गए वो शेवरलेट नाम से कार लंबा था, सबको बाहर भेजेगा, भेजने के बाद महाराज हम आप उसे प्रणाम कर सकते हैं, आप सरस्वती बची हुई है, फिर आप हमें क्यों नहीं प्रणाम करते कि हमारा लक्ष्मी बची है बोलता है। मैं बता रहा हूँ मुझे लक्ष्मी चाहिए नहीं तो मैं क्यों तुमको प्रणाम करूंगा, तुमको सरस्वती चाहिए फिर तुम प्रणाम करते हो। हर बार आता था मैं तुमसे कुछ लोग सुनाओ तो कुछ देर पॉइंट कहाँ फंसा है ना, कभी गाड़ी सीधे ही फंसा होगा कहीं तो सब नोट करके आता था, मैं बार इसी बार में बोलूँ वहाँ उन्होंने ऐसे हमको दान दिया है किसी और बोल, मैं जो फिर सुनाता था कोई कहानी बता देता हूँ नोट करता अपना कुछ नहीं, बहुत कोशिश किया उसने, मैंने गीता के पास श्लोक बोल दे आपकी भैंस बराबर अक्षर कोई ऐसे तो हमने देखा इसीलिए मेहनत करने की वास्तव में जरूरत नहीं है। अब आप इसलिए ज्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं क्योंकि आप जब पैसा नहीं चाहते, आप ये भी चाहते साथ में कि लोग कहीं विद्वान है, असली बात है लोग कहें विद्वान, लोग कहें शास्त्रीय, लोग कहें पैसा वाला, तीनों चाहते हैं ना समस्या, इसलिए मेहनत करना पड़ता, इसलिए मेहनत करना पड़ता, क्या करूँ केवल पैसा के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं उस महात्मा से पूछता था महाराज कैसे सब मैनेज करते थे, बड़े बड़े लोगों को भूत मना लेते, पहले महाराज मेरे दो सिद्धि है बोलता क्या, एक तो झूठ बोलेगा, मैं बढ़िया झूठ बोल लेता हूँ लेकिन अगले को पता ही नहीं चलता है, वो तो उसे महात्मा महान सिद्ध पूछ, झूठ बोलने की सिद्धि मेरे पास है, मेरा झूठ कोई पहचान नहीं था, पकड़ नहीं सकता मैं झूठ बोल, मैं झूठ बोल सब बोलता था, पकड़ लिया तो एक हाथ पकड़ क्या पड़ने वाला है, करोड़ों पकड़ी उसके पीछे घूम रहे, और दूसरा क्या कहता था लक्ष्मी को सुखता, मैं लक्ष्मी का मंत्र जापता हूं उसको मुझे और कुछ नहीं, अगर बात इधर हो जाती है आप जैसे जाकर कुछ नहीं था, और लोग सब जानते विद्वान नहीं है, पढ़ाई लिखा नहीं है, मैदान शास्त्री नहीं है, कुछ नहीं सब मालूम है, उसके शिष्य लोग ही कह रहे हमारे गुरु तो गुरु है, भले पढ़े लिखे नहीं अंगूठा साहब फिर भी सिद्ध गुरु है, सब बोलते उनकी भक्त होता है, इसे काम से अंदर करना, आप अपने कर्म जो कर रहे हो इसकी फलाकांक्षा केंद्र है ना, जब मेहनत कर रहे व्यक्ति फलाकांक्षा है, जितने तपस्या करे उसे चार गुणा चाहते हैं बाद ऐसे थोड़ी कर रहे तपस्या। इधर कहते हैं कि यजंत ये अश्विन लोग देवता इंद्राग ने दिया, इस विषय प्रधान साहब का क्या प्रधान का मंत्र एक चार दस में उसे एक हिस्सा है ये अदयो अन्याम देवता उपास्य अन्यो चो अन्यो हम अस्मिति नाथ वेद यथा पशु एवं स देवानाम यथा अथा यो अन्याम देवता उपास्य जो स्व भिन्न देवताओं को अपने ब्रह्म से भिन्न स्वस्वरूपता ब्रह्म को छोड़ करके अन्य देवताओं को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समर्थ इत्यादि मान करके ऐश्वर्यशाली है मुझे फल देंगे ऐसे मान उपासना करता है वो भी भेद बुद्धि से करता है। क्या बुद्धि है? अन्यो असौ अन्यो हम अस्मि, यह जो मेरे उपास्य देवता है मैं उस उपास जो है हूँ ऐसे भेद बुद्धि से जो करता है न सवेदा वह ब्रह्म को नहीं जानता। यथा पशु जैसे कि पशु को आम आदमी अपने गाय पालता है क्यों पाल रहा है? तो दूध देगा दूध में गाय क्या कर रहा है और पशु जो है जैसा होता है उसको डंडा दिखाता है पीटता है सब कुछ फिर भी वो आगे पीछे घूमते रहते कुत्ता है पीट देते सब कुछ करते हैं फिर भी वो पूछ रहा तो घूमते रहेगा पीछे मालिक मालिक। जिस प्रकार से आपके पालतू पशु आपकी सेवा करते हैं आप अपने जान दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए इसीलिए आप जो है उसको पालते हैं। उसी प्रकार के मनुष्य भी देवताओं का पशु है एवं वह एक ही करता देवाना पशु हो देवताओं का पशु इसलिए संस्कृत देवानाम प्रिय एक गाली बन देवाना प्रिय जो कर्मकांडी है उनको कहते देवाना प्रिय जैसे दिन रात कर्म लगा रहता है देवताओं का प्रिय है पशु जैसे आपका प्रिय कुत्ता बिल्कुल पशु पाला हुआ होता है उसी प्रकार की देवताओं को प्रिय पशु छोटी दिव्य देवता यादि फलाकांक्षिणाम क्षिप्रम शीघ्र ही अस्मात्मानुषलोके मनुष्यलोके ही शास्त्राधिकार कार्य मनुष्य लोक के ही शास्त्राधिकार मनुष्य लोक में ही शास्त्र अनुष्ठान करने का अधिकार है अन्य लोकों में अधिकार नहीं। अन्य लोगों में अन्य अधिकार है छात्र पढ़ने का अधिकार नहीं है पढ़ाने का अधिकार नहीं है कर्म करने का अधिकार नहीं है बाह्य जो यज्ञ आदि किन्तु मानस कर्म जो है चिंतन मनन ध्यान वो कर इसे बाह्य कर्म सिद्धि है मानस कर्म सिद्धि है यह मानस बाह्य सर्व कर्म की सिद्धि है इसलिए विशेषण दिया शुक्रम शीघ्रम ही जिसमे यह इस मानुष्य लोग इस मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि क्षिप्रम होगी शीघ्र मानुष्य लोक के ऊपर भाष्य करा गया मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकार तब आंधिकार कहते हैं इसका मतलब है लोकांतर तो रे कर्म फल सिद्धि नापते इसका मतलब है लोकांतर में कर्म फल सिद्धि नहीं है नहीं वहां भी कर्म फल सिद्धि है लेकिन कर्माधिकार होना अलग चीज है और कर्म सिद्धि होना अलग चीज कर्म फल प्राप्ति वहां भी होती है कर्म करने का फल अधिकार नहीं है यह केवल कर्म का फल वहां प्राप्त कर लिया कर्म के फल प्राप्ति वहां पर फल निष्पत्ति वहां पर जरूर है लेकिन कर्म करने का अधिकार नहीं लेकिन वहां मानस कर्म कर यज्ञादि कर्म कर नहीं सकते वो लेकिन मानस कर्म वहां ध्यान वगैरह करते उसका भी फल सिद्धि वहां प्राप्त उसकी भी इच्छा करते हुए लोग वहां करते क्षिप्रम ही मानुष ने की थी विशेषण भाषा कर इसलिए क्षिप्रम ही मानुष्य लोग विशेषण देने से ज्ञापन हो रहा है अन्येश्व भी कर्म फल सिद्धि दर्शेती भगवान भगवान भास्कर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर अन्य लोगों में भी कर्म फल की सिद्धि अवश्य होती है कर्म हो या न हो कर्म होना अलग चीज है कर्म फल सिद्धि होना अलग चीज है यहाँ पर क्या है कर्म भी हम करते हैं और कर्म फल सिद्धि भी यही प्राप्त कर सकते हैं अथवा अन्य प्रजा पर क्या होता है कर्म फल सिद्धि तो अवश्य होगी ही मानुषे लोके वर्णाश्रमादि कर्माणि इति शेषः। मानुषे लोके यजंता यह देवता है ना, इस मनुष्य लोक में कौन से कर्म जन की सिद्धि चाहता है ये? तथा वर्णाश्रमादि कर्मों को, वर्णाश्रमादि कर्मों के जो फल है उनको चाहता। वर्णाश्रमाधिकारी कर्मणा फल सिद्धि शुभ्रम भवती, क्योंकि मनुष्यों को जो वर्णाश्रमादि के अधिकारियों के अधिकारी है उनके अपने कर्मों का फल सिद्धि शुभ्रम भवती मानुष लोक है। कर्मजा कर्मणो जाता कर्मजा शुभ्रम भवती, ऐसा जो कर्मों की सिद्धि जो फल है उनको चाहते हैं, इसी वजह से हम उनको मोक्ष देना भी चाहते हैं, समर्थ भी हूं, अनुग्रह भी करना चाहता हूं, फिर खुद ही पौधा डाल के बैठे तो क्या कर, खुद ही जो है तो कर्म फल की अपेक्षा करके बैठ गए। इसीलिए हम उनको देना भी चाहे आप दे नहीं सकते, देना भी चाहे हम दे नहीं सकते, इच्छा कुछ और रहा हम दे कुछ और, तो कैसा होगा? क्योंकि भगवान के पास क्या भगवान है आशीर्वाद दे दो, नहीं मेरी जो आशी है इच्छा है उसके अनुकूल कथन करो, बोला आशीर्वाद मेरी इच्छा क्या है कर्म फल चाह रहा हूं वो ये तो देगा, इसलिए हो गया क्या करेगा, भले समर्थ मोक्ष देने का। जैसे मान लो कोई आप डोनेशन मांगने गए किसी के पास और असमर्थ करोड़ रुपया भी दे सकते, आपने कहा मेरे को 10 रुपये चाहिए, क्या करेगा वो? थोड़ी कहेगा नहीं भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपये देना चाहता, ठीक है तुम 10,000 चाहिए। नाराजगी वहां होती है जैसे राजा हो उसी जगह 5,000 मांग लिया, वो कहते क्या पागल है, तो नाराजी हो जाएगा वहां पर। इसी पर निर्भर है कौन है क्या है क्या मांग रहा है, सामर्थ्य कुछ भी हो नहीं मांगने वाले पर निर्भर होता है, उसको हमारे सामर्थ्य को हमें क्या देना है क्या नहीं देना। जो मांग रहे को क्षुद्र वस्तु को तो क्षुद्र वस्तु ही देनी पड़ेगी, कि दूसरे को प्रसन्न नहीं हो सकता है, ये हट होता है। जैसे बाल हट इसको बोलते हैं ना, बच्चा एक खिलौना पसंद कर लिया है आप दूसरे उससे बढ़िया चीज देना चाहेंगे बच्चा नहीं देगा, बढ़िया हो जाए घटिया हो गया कोई नहीं, मेरे को यही चाहिए, मेरे यही चाहिए, खरीद के देना ही पड़ता कोई रास्ता ही नहीं। वही हाल है अज्ञानी बच्चों का, भगवान से भगवान ने मोक्ष देना चाह रहा है, चिकित्सा देना चाह रहा है, कौन सा हमको कर्म का फल चाहिए, हम एक काम किए हमारे हिसाब किताब कर देता हमको आगे पीछे ज्यादा नहीं चाहिए, हमने पाप किया पुण्य किया उसका फल दो, पाप पुण्य से परे मत करो हमको, उसे परे मत करो बोलते लोग, उसके अंदर ही हमको बनाए रखो और उसी का फल मुझे दे दो। इसे कहते हैं कर्मजा मैंने कर्मणो जाता है सिद्धि फल सिद्धि कांक्ष प्रमाण से होती तदर्थम देव कांक्षंत सर्वे कर्मणाम क्रियंते। मानुष एव लोके वर्णाश्रम कर्माधिकारो भव नान्येषु लोकेषु नियम किं निमित्तः इति अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वे इत्युक्तम् तस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवैव वर्तमान वर्तन्ते नान्यस्य इत्युच्यते। ये दो अवतरणी का अगला श्लोक दे रहे भाषिका अथवा कह करके पहला पुरुष लोक से संबंध कर दे रहे हैं, मानुष्य लोक में वर्णाश्रम कर्मों का अधिकार होता है नान्येषु कर्माधिकार को बात आ गई है, इसे मैंने कहा था पहले कर्माधिकारी दुर्लभ है, इसे हमने कहा था कि आगे अवतरण का भाषा क्या कर रहे हैं कर्माधिक कर्म फल से लेने नहीं बात हो रही है, भाषा क्या कह रही है मनुष्य लोक में वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो कर्म फलाधिकारो नहीं कर्माधिकार के बारे में बोल रहे हैं। अब प्रकरणानुसार ने यह भाषा में ले लिया, इसे पूर्व अवतरणिका को भी इसके अनुरूप आपको लेना पड़ेगा, शिला कर है ना शंका पक्ष, तो सही क्या पड़ेगा इसके माध्यम से एकादश ज्ञान को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसे नहीं पा रहे जब कर्मयोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान को कहां से प्राप्त करेंगे, लगा लेना। जब ये था ना ये लोग क्यों वाक्य समझ ज्ञान के द्वारा मुक्षा को लेकर के आपको एक प्राप्ति पूरी करते हैं, ये सिद्धांत कहा भाषा मित्र आवरण करी थी, उसका तात्पर्य पूरी करते हैं तुम पूछ रहे हो, बल्कि वास्तव सच्चाई तो यह है कर्म योग ही नहीं चाह रहे हैं, कर्म फल चाह रहे हैं उल्टा। नहीं बन गया कि भगवान का जवाब क्या है, कर्म फल चाह रहे, इसका मतलब निष्काम कर्म योग भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ज्ञान द्वारा मोक्ष कहां से चाह पाएंगे। श्रीमती नेहरा लोग यदा अयम मनुष्य कर्म योग में कांक्षंती किमुता वक्तव्यम ज्ञान योग मोक्ष इच्छा अस्ती थी नास्ती है, ये तो ही एते मनुष्य सर्वे कर्मणा फलम में कांक्ष, इससे पुरुष लोग अर्पे बन जाता है, तब आप इसी से आकर प्रयागराज पर घटेगा अधिकार पर बन जाए। इसका मतलब कर्म योग क्यों नहीं चाहते, कर्म को ही क्यों करना चाहते, फलार्थ कर्म क्यों करना चाहते हैं, ऐसे कौन लोग हैं ये, किस प्रकार के हैं ये, ऐसे क्यों हुआ, तो भगवान के चातुर्वर्ण्य मैं आप मानुष एव लोके वर्णाश्रम कर्माधिकारो नान्येषु लोकेषु, अन्य लोगों में कर्म कर्म फल की इच्छा भी रहे तो भी कर्म को कर नहीं सकते, इंद्र चाहे तो मैं जश्न मा त्याग करूं अग्निहो तो याद करूं वो कर नहीं सकता, ये सब वहां होने वाला नहीं। नियम किन निमित्त एकदर्श नियम जो आपने बताया इसे क्या निमित्त है, एक अवसर निमित्त दूसरे अवसर में व्यवहित में कर दी ग्यारहवें से बारहवें संबंध में जोड़ करके इलेवेंथ श्लोक ग्यारहवा जो श्लोक था वहां पर आया था भगवान ने मम वर्तमान वर्तन से सर्वशा उसके साथ जोड़ दिया, कैसे वर्णाश्रम आदि प्रभागोपेता मनुष्य ममवर्तमान सर्वशिक्षुक्तम कस्मात पुनः कारणात नियमेन तवै वर्तमान वर्तन्ते, वर्णाश्रम आदि प्रभाग से युक्त होकर मनुष्य आपके मार्ग में अनुवर्तन करते हैं सभी प्रकार से, ये जो आपने कहा था इसमें क्या कारण है, अर्थात नियमित रूपेण आपके मार्ग अनुवर्तन करने में क्या कारण हो सकता है, अन्यों के कथित मार्ग का अनुगमन नहीं करने में क्या कारण है, नान्यस्य इत्युच्यते चातुर्यं निमित्तं।